Ve Muhammedun, Muhammed ise aleyhissalatu vesselam, Allah'ın salatu ve selamı üzerine olsun, Habibuhu, Allah onun Habibidir. Ey Habibullahi Teala, Allah Teala Hazretlerinin Habibidir, sevdiği kuludur. Mahbubu. Evet. Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, nahnu bizler, el-âhirûne, sona kalmış kimseleriz. Ve nahnu yine biz, es-sâbikûne, öne geçecek kimseler olacağız. Öne geçeceğiz ne zaman? Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Ve inni, elbette ki ben, devam ediyor hocam. Evet, ve inni ben, kailun, kavlen, bir söz söylüyorum ki, gayra fahrin, gururlanmaksızın, sadece hakikati beyan ediyorum, açıklıyorum. Gurur yok yani. Gurur yok. İbrahim Nebi, Halilullahi, Allah'ın dostudur, halilidir. Evet. Ve İsa Nebi ise Ruhullahi, Allah'ın üflemiş olduğu bir ruhudur. Evet. Ve Musa ise Kelimullahi, Allah'ın kendisiyle konuştuğu bir zattır, Kelimullah'tır. Ve Adem ise Safiyullahi, Allah'ın yani Allah tarafından seçilmiş, seçilmiş kimsedir. Kimsedir. Cenab-ı Hak bizatihi onu kendisi yani evet halk etmiştir. Suretini evet vermiştir ona. Evet. Ve ene ben ise Habibullah'ı, Allah'ın mahbubuyum. Ve ma'i benimle beraberdir. Başkasıyla değil. Ne? Livaul hamdi, hamdin sancağı, hamd sancağı benimle beraberdir. Evet. Livaul hamd ismiyle müsemma sancağı şerif evet benimdir. Hamd sancağı, livaul hamd benimle, sadece benimle beraberdir. Nerede? Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Yani ben bunları söylüyorum, ben bunları hakikat olarak beyan ediyorum. Tabii. Bende bir gurur yok yani. Bu evet Allah'ın bana vermiş olduğu bir rütbedir yani. Evet. Thümme sonra işaret etti. El-İmamul E'azamu, İmam-ı Azam Hazretleri, bi kavlihi ve abduhu, abduhu sözüyle işaret etti. Neye? İlâ fâideteyni. İki evet faideye ne yaptı? İşaret etti. Evet. E'ni, yani kastediyorum, teşrife Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem'in şerefine, şereflendirilmesine, yani kulluk şerefiyle şereflendirildiğine işaret ediyor. Yani en büyük rütbe mi oluyor? Rütbe, evet, he, en büyük rütbeye. İkincisi de, evet, ve ihfaz ümmeti, ümmetinin, Muhammed ümmetinin korunacağına ne yaptı? İşaret dedi. Neyden? Evet, neden? An kavlin nesara. Onlar çünkü İbnullah dediler. Allah'ın oğludur dediler. Hazreti Peygamber dedi ki, la tutruni, beni çok fazla medh-i sena etmeyin. Kema etratin nesara. Efendim, Hristiyanların nebilerin İsa'yı medh ettikleri gibi, çok medh ettikleri gibi. Feynneme ene abduhu ve rasulü. Ben ancak Allah'ın kuluyum ve onun elçisiyim. Aslında İsa peygamber len yestenkifer Mesih'u en yekun abden lillah diyor. Yani Mesih Allah'ın kulu olmaktan istinkaf etmez, yani iraz etmez. Memnundur Allah'ın kulu, ama Hristiyanlar itikatlarını bozmuşlar, İbnullah diyor. Evet. Yani Muhammed ümmeti o peygamber hakkında Hristiyanların sözü gibi söz söylemekten muhabbet korunmuşlar. Çünkü abduhu, evet, subhanellezi esra, değil mi? Bi abdihi. Yani böyle söylendikten sonra nasıl İbnullah olacak? Diyemezsin. Kale Ebu Süleyman el-Kasimu, Ebu Süleyman el-Kasim el-Ensariyyü, el-Ensari bu zat dedi ki, lemme vasale, ulaşınca, Muhammedun sallallahu teala aleyhi ve sellem, Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ulaşınca nereye? İle derecatil aliyeti, yüce o yüce derecelere, vel meratibir rafiati, o yüksek mertebelere ulaşınca neredeyken, fil mi'raci miraçtayken evhallahu teala lemmanın cevabı evet. Miraçta bu makamlara yükseldiğinde evhallahu teala ileyhi Cenab-ı Hak ona vahyetti de fekale buyurdu ki ya Muhammedu ey Muhammed ey peygamber bime üşerrifüke seni neyle şerefli kılayım, şereflendireyim? Teşrif edeyim. Evet. Kale dedi ki, ya Rabbi, ey benim Rabbim, ente e'lemü, sen daha iyi bilirsin, daha iyi bilensin. Kale dedi ki, binisbeti nispet etmemle nefseke, seni nispet etmemle bilhudiyeti, yani kulluğa senin nefsini kulluğa nispet etmemle teşrif edeceğim. Yani senin nefsini bak, kulluğa nispet etmemle seni şereflendireceğim. Sana Resulüm de demeyeceğim, sana abdım diyeceğim ve böyle seni teşrif etmiş olacağım. Evet. Fe enzele fihi o peygamber hakkında indirdi kavlehu şu sözünü. Sübhanellezi esra bi'abdihi leylen bir gece kendi kulunu yürüten o zatın şanı bütün 90 sıfatlardan münezzehti. Kemal sıfatlarla muttasıftı. Bi abdihi hi Allah onun kulu. Ne yaptı? O seni diyor bak bi abd nefsindir. Sensin. Hı. Senin o kulunu kendime nispet ediyorum. Bi abdihi nefsini senin nefsini uzak nispet kılıcı. Etmemle. Hı. Nereye? Ne ubudiyet. Seni abd kıldım yani. Kendimin kulu yaptım. Evet. Sana. Böyle teşrif ettim. Ya. En büyük bir şey. Selamünaleyküm. Aleyküm. Hocam. Oraya tamam. Kalen Nebi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki La tuduruni beni övmeyiniz kebe aduran nesara İsa bin Meryem'e. Hristiyanların Meryem'in oğlu İsa'yı gibi aşırı bir şekilde beni öptürmeyiniz ve kulu deyiniz ki Abdullahi ve Resulühü, o Allah'ın kulu ve elçisidir. Evet, hu Abdullah ve Resulühü deyiniz. Kedâfil meşârık. Yani meşârık isimli eserde böyle vâk oldu. Ey? Kedâcâfil meşârık. Evet. La tücavizu anil haddi fi medhi. Beni övme hususunda haddi sınırı kesinlikle aşmayınız. Kemâ bâlegan nesâra fi medhi İsa. Hristiyanların İsa'yı övme hususunda mübalağa edip aşırılığa kaçtığı gibi. Hatta keferu nihayetinde de kafir oldukları gibi. Fakalu illa da bir şey diyecekseniz deyiniz ki innehu o ibnu keferu fakalu. Affedersin. Küfrettiler de şöyle yani dediler. Bunun gibi anladım. Hatta nihayet keferu kafir oldular da fakalu dediler ki innehu o İsa İbnullah'ı nedir? Allah'ın dedi. Oğludur. Dediler. Dediler. Siz böyle demeyin. Siz yani. Böyle. Ve kulu fi hakkı. Deyiniz ki fi hakkı benim hakkımda benim için deyiniz ki innehu o Abdullah'ı ve Resulühü. Tamam. Allah'ın bir kulu ve elçisidir. Ki, hatta la tekunu emthalehu o Hristiyanlar gibi olmayasınız. Evet. Ve Resulühü o Allah'ın elçisidir ve Nebiyyühü nebisidir. Bi kavlihi teala Cenab-ı Hakk'ın şu sözünden dolayı Muhammedur Resulullah ve Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ve kavlihi teala bir de Cenab-ı Hakk'ın şu sözünden ötürü Allah'ın nebisidir. Ya eyyühen nebiyyü ey nebiyi ittakillâhe Allah'tan sakın. Ve nebiyyü nebi kelimesi e'ammü daha genel kuşatıcıdır. Neden? Minar rasul, rasul kelimesinden. Evet, umumdur o. Evet. Daha umumdur. Nebi ile rasul arasında umum husus vardır evet. Ki nebi amdır, rasul hastır. Has, evet. Evet. Evet. Ve yedullu aleyhi işte buna delalet eder. Yani nebi kelimesinin rasul kelimesinden daha kuşatıcı olduğuna delalet eder. Ennehu o nebi-i zişan ki su ile soruldu, su ile soruldu aleyhisselam, o peygamberi zişana soruldu. Neden? Anil enbiya'i, peygamber nebilerden soruldu da fekale buyurdu ki bunun üzerine mi'etü elfin ve erba'atun ve işrune. Elfen. Elfen o da varmış. 124 bin nebi vardır. dedi peygamber. Evet, buyurdu. Kıyla denildi ki fekemir rasulü minhum, onlardan kaçı rasuldür diye dendi. Kale buyurdu ki selâfü mi'din ve selâfete aşera cemmen gafira. Evet. Toplam büyük bir topluluk olarak, cemmi gafir olarak kaçtır? 313. 313'tür. Bu şu anda bu Ebu'l-Münteha Hazretleri'nin söylemiş olduğu bu görüş Eş'ari görüşüdür yani. Eş'arilerde Nebi ve Resul arasında bir ayrım yapıyorlar. Maturidilere göre her Nebi Resul'dür, her Resul da Nebi'dir. Yani ikisi de Allah'ın elçisidir, Allah'ın peygamberidir. Evet. Ve safiyyuhu ey Mustafa'hu onun Allah seçkin seç, kurudur. Muhtaruhu evet seçilmiş kurudur. Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu ki İnnallâhe elbette ki Allah Teala istafe seçti kinanete kinane oğullarını min veledi İsmail'e. İsmail aleyhisselamın oğulları evlatları arasından seçti. Ve istafe Kureyşen min kinanete. Kureyş'i de kinane oğullarından seçti. Ve istafe min Kureyş'in Kureyş kabilesinin içerisinden de seçti, çıkardı. Beni Haşim'in, Haşim oğullarını çıkarttı. Vastafeni min beni Haşim'in, beni de Haşim oğullarının içerisinden seçti. Kede evet. Fil mesabihi. Keda ca'e fil mesabihi. Evet, mesabihi de böyle geldi. Bu şekilde gelmişti. Evet, şöyle deriz. Keda zekera sahibul mesabih fil mesabihi. Evet, mesabih sahibi. Mesabih adlı eserinde böyle zikredi. Evet ve munkahu. Ve munkahu. Enka yunki inka'en fe munkun ve deki munkan. Munkan yani inka edilmiş, seçilmiş, tertemiz yani, kılınmış. Tertemiz, nakiy. Evet. Ey munkahu teala. Evet. Allah Teala'nın seçmiş yani. Allah arındırılmış, seçilmiş. Allah tarafından arındırılmış, arındırılmış bir kuldu. Arındırılmış kuldu. Mithle Mustafa'yı. Ha, lafzu, bu lafız yani. Munka kelimesi mislu Mustafa. Mustafa lafzı gibidir. Lafız bakımından. Yennallâhe teâlâ. Çünkü Cenab-ı Allah nekka arındırmıştır. Ve dahhara tertemiz kılmıştır. Kalbehu aleyhisselâmü. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin kalbini böyle yapmıştır. Ne zaman? Fî zemeni sabâvetihî. Çocukluğu zamanında, çocukluğunda. Neden arındırmış, temizlemiş, paklamıştır? Anil maddeti, o maddeden elleti, o öyle madde ki temne'uhu, o peygambere engelliyor, men ediyor. Neden? Minet terakki, yükselmekten, yücelmekten o peygamberi engelleyecek bütün maddelerden arındırmıştır. Tertemiz kılmıştır yani. Çünkü manen yükselecek, vahye uygun hale getirilmesi lazım. Normal bir beşerlikten artık arındırılması lazım ki vahiy kabul edebilecek duruma gelsin. Kale Enes'ün radıyallahu teala anh. Enes radıyallahu teala anh dedi ki İnne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elbette ki etehü Cebrailü. Cebrail ona geldi ve huve yel'abü mışken o oynar iken ne kimle beraber? Ma'al gilmâni. Çocuklarla beraber o oynarken Cebrail ona geldi. Fe'ekadehu. Onu yakaladı. Fesara'ahu. Onu yatırdı. Feşakka an kalbihi. Onun sadrını yardı. Festekrece minhu. Alakahu. Alakahu. Alakını çıkarttı oradan. Et parçasını da alakahu. O alakı çıkarttı yani. Mesela o sadrından, göğsünden çıkarttı alakahu. Kalbin o et parçasını çıkarttı. Et parçasını çıkarttı ve kale buyurdu ki hele işte bu hafı şeytani minke. Şeytanın senin üzerindeki hissesi nasibi payıdır. Nasibi buydu. Onu da aldık dedi. Evet. Thumme gaselehu fi tastin. Taştin. Taştin mi? Taştin. Bir testi o yaygıda. Bilmiyorum da tas var hocam. Baskın olabilir mi? Şimdi var lügatlerinde. Bilmiyorum. Taştin. Ben hani tas tasma diyeceğim bizde, yoğurt tası. Yoğurt koydum tasa diyor ya mesela. He. Bilemiyorum bakalım yine de. Tamam. Fümme gaselehu bi baştin, sonra onu bir tas içerisinde yıkadı. Neyle? Min, he yok. Min fi taştin min zehebin. Altından bir tas içerisinde yıkadı. Neyle? Bime zemzeme. O suların en güzel, en temiz olan zemzem suyuyla yıkadı. Yıkadı. Li ümmetin. La. Thümme lâmehu. Thümme. Tamam mı? Thümme lâmehu. Sonra yarasını sardı. He. Thümme var mı hocam? O nüskada var da. Tamam mı? Thümme lâmehu. Onu sardı ondan sonra. Deyimledi. Hı hı. Neyi sardı ya hocam? Kalbi sardı. Sardı, kapattı değil mi? He. Ve e'adehu, o et parçasını koydu. Fî mekânihi, bulunduğu yere koydu. Ve ce'el gilmânu, çocuklar geldiler. Yes'avne, koşarak geldiler. Kime? İlâ ümmihi, süt annesine geldiler. Yani vıtrahu. Vıtr müseydi hocam. Evet. Süt annesi. Süt annesine geldiler. Gelip fekalü dediler ki inne Muhammeden et taştu et tastu. He. İkisi de var tamam mı? Baştu tamam. Olacak. Baştu. Taştan mı yapılıyordu acaba ya? Sümme öbürü de neydi? Sümme lemehu. Lehimledi olarak. Lem, leim. Oradan geliyor ya. Sanki yani bilemiyorum da. Sardı. Ben öyle yazmışım buraya. Yarasını sardı. Leim'e bakalım. Ne yazmışsın hocam sen? Yarasını sardı yazmışım. Biliyor da. Kelimeyi yazmışım şeyde. Nüskadan almışım koymuşum. Şimdi doğuracağım. Hem de ümmetini okudun. Ümmetine çok müsait. Öyle yazıyor zaten öyle. Olan yazanı okudun da. Bak. Le'emehu. Le'eme. Sümme. Sümme le'emehu. O zaman onu ötreye çevireceğiz noktaları. Hocam tanımlı. Sümme le'emehu le'eme ne demek? E? Eslahahu yani. Düzeltti yani. Tamam. Ha. El bak. Le'eme beyne şey'eyni le'eme beyne şey'eyni deniyor. Cema'a beynehuma ve vâfaka. El cerha ve sad'a seddehu. El cerha ve sad'a seddehu. Onu kapattı yani. Yarasını sardı demişim ben. Evet. Le'emehu. Evet, devam. Evet hocam. Fekalu dediler ki inne Muhammeden elbette ki Muhammed kadkıyla ona şöyle yok. Şöyle yok. Fî nuska sahiha kad kutile. Heee. Kad kutile. Tamam. Öldürüldü. Koştular anasına. Haber verdiler. Muhammed öldürüldü. Hı. Yere yatırdı. Gördüler. Adam he. Kesti. Kalbini çıkarttı. Bilmem ne. Çocuğun rengi benzi attı tabi. İnne Muhammeden kad kutile. Muhakkak ki Muhammed öldürüldü. Öldürüldü dediler. Dediler de. Festekbelühü onunlar. Karşılaştılar. Koştular hemen onu şey yapmaya, yani onu şey yapalım alalım diye gittiler. Hı. Ve Muhammed'le karşılaştılar, onu karşıladılar yani Muhammed'i, süt anası, süt babası, koştular bakalım ki ne oldu çocuğa. Hı. Diye. Babamın kadehülle, onun benzimeti atmış olduğu halde. Böyle karşılaştılar yani. Ve kale Enes radıyallahu teala anhu, Enes radıyallahu anh dedi ki, feküntü era, ben görüyor idim, eferel mehîti. Yani dikiş izini göğsüne görüyor idim ki nerede fi sadrihi, göğsündeki o dikiş izini evet. görüyor idi. Evet, görüyor. Evet, Hazreti Enes diyor. Yani peygamberin hizmetçisiydi ya çocukken. Demek ki icabında yanında demek ki üstünü soyundu. Çıkarttığı zaman peygamber o izi diyor görüyordum yani kalp bölgesindeki. Allah Allah. O ameliyat izini, dikiş ipini, izini neyse görüyordum. Ama bunu şeyden bana dokuyan bana duymasın onlar. Kur'an'da açık kalp ameliyatı yok diyor. Elem neşrah dedi sadı. Evet. Velem ya velem ya'budil sanem. O peygamber hiçbir puta tapmamıştır. Velem yüşrik billahi Allahu Teala'ya da ortak koşmamıştır. Darfete aynin kattu. Hiçbir göz şey. Açıp kapayıncaya kadar bile olsa kesinlikle Allah'a ortak koşmamıştır. Yani kablen nübüvveti ve ba'dehe. Nübüvvetten önce de sonra da kesinlikle puta tapmamış Allah'a ortak koşmamıştır. Ortak koşmamıştır. Diğerler enbiya çünkü nebiler ma'sumune korunmuşturlar. Neden? Ani cehli billahi teala. Ani küfrü billahi teala yani. Evet. Allah-u Teala'yı bilmemekten, yani onu tanımamaktan korunmuşlar. Bilmemekten yani. Derken yani ma tedrimel kitabu velel evet. iman. İman kitabı nedir bilmiyor da yani inkardan yani. İnkardan korunmuşlar. Cehilde Murat burada cahil yani kafir manasında. Peki. Kâle Aliyyün radıyallahu teala anhu. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ali dedi ki, Kîle linnebiyye, nebiye, peygambere denildi ki, Hel abette, evet, hiç kulluk ettin mi? Vesenen. Vesenen kattu. Puta. Hiçbir zaman taptın mı? Hiçbir zaman taptın mı? Kale buyurdu ki, le. Hayır. Hayır, kesinlikle. Ve kıyla, ve yine denildi ki, hel şerifte hamran, hiç şarap içtin mi? Kattu, geçmiş zamanda. Hiçbir zaman şarap içmiş misin? Kale. Hiçbir zaman. Evet, kattu. Evet hocam. Kale ne? Hiçbir zamanın hiçbir döneminde yani. He. Böyle bir şey senden vuku bulmuş mu? Evet. Kale ne? Hayır. Kesinlikle şarap içmedi. Ve mâ ziltü ben devam ettim. E'lifu sürekli olarak bilmeye devam ettim. Daima bildim. Bilirdim. Daima bilirdim. Tanırdım. He. Neyi kimi tanırdım? Neyi bilirdim? Ennellezî o şey ki hum aleyhi küfrun. Bunların üzerine bulundukları halin durumun küfür olduğunu biliyor idim. Yaratıcıya karşı bir nankörlük olduğunu farkındaydım. Yani. Bilirdim yani. İrfan evet. boyutunda bende bu vardı. İlim boyutu olmasa da irfani evet, olarak. Olarak bunların yaptığının bunların, küfür olduğunu bilirdim. Bu, yaratıcıya böyle çıplak Kabe tavaf edilmez. İşte böyle bu putlar faydası için önünde eğilmek bunun hiçbir faydası olmadı. Bunları ben bilirdim yani. Ve mâ küntü edri. Fakat bilemezdim. Ben kitabı bilmemiş iken. Bilmiyordum yani. Bilmemiş iken ben. Yani henüz daha bana bir kitap henüz daha bana bir kitap verilmemiş. İman da ben de tahakkuk etmemiş. Ve ben bunları bilmez iken de ben şunun farkındaydım. Bunların yaptığı şey küfür. Ben de şöyle diyecektim. Ve mâ küntü edri ancak bilmez idim. Ben kitabı velel iman. Evet. Kitap nedir, iman nedir onu bilmezdim. Ama bu, bunun yanlışlığını apaçık bilirdim. Bilirdim. İrfani olarak bu bende mevcut idi. Yani. Evet. Evet. Ve lem yertekip işlememiştir o peygamber. Sagiraten ve kebiraten kattu. Asla küçük büyük herhangi bir günah işlememiştir. Yani kablen nübüvveti ve ba'dehe peygamberlikten önce ve sonra hiçbir küçük büyük günah işlememiştir. Nokta. Lemma. Nolda, evet. Lemma faragal imamul a'zamu. İmam-ı Azam Hazretleri bitirince neyi? Min zikril enbiyâ'i peygamberlerin bahsini, zikrini bitirince şer'a fî zikril hulefâ'i halifelerin zikrine başladı da fekâle buyurdu ki.